اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھیں تو نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔